Otóż my kule uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 23 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile sekund trwa ta reklama. Zmierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 25 stycznia. Minęła 10. Anna Kowalik-Brenkat i zapraszam na serwis Trójki. Ustawy sądowe już na biurku Andrzeja Dudy, ale decyzji jeszcze nie ma, mówi w Trójce Błażej Spychalski z Kancelarii Prezydenta. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego uspokaja i mówi, że Europie nie grozi wielka epidemia koronawirusa. Nie ma tutaj powodu do paniki. Korki na Zakopiance. Mieszkańcy Krzyszkowic blokują jezdnie. Do 14 lutego prezydent ma czas na podjęcie decyzji w sprawie nowelizacji ustaw sądowych. W czwartek Sejm odrzucił uchwałę Senatu, który opowiedział się przeciwko tym rozwiązaniom. Wczoraj odpowiednie dokumenty wpłynęły do Kancelarii Prezydenta i są analizowane, mówi w programie Trzecim Polskiego Radia prezydencki rzecznik Błażej Spychalski. Pan prezydent wielokrotnie wypowiadał się na temat tego, że te przepisy są przepisami, które powinny być częścią polskiego porządku prawnego. No niemniej jednak nie ma decyzji jeszcze pana prezydenta. Ustawa jest analizowana w Pałacu Prezydenckim, jest analizowana przez doradców pana prezydenta. Odnosząc się do uchwały Sądu Najwyższego, który orzekł, że sędziowie zgłoszeni przez nową Krajową Radę Sądownictwa nie powinni orzekać, minister Spychalski przypomniał w śniadaniu w Trójce, że to właśnie prezydent jest uprawniony do powoływania sędziów. Takie uprawnienie jest wyłącznym konstytucyjnym uprawnieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To prezydent powołuje w stan sędziowski i nie ma innej możliwości. To jest wyłączna kompetencja prezydenta. Przypominam, do takiej decyzji prezydenta niepotrzebna jest także kontrasygnata premiera. W sprawie uchwały Sądu Najwyższego premier Mateusz Morawiecki skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Europie nie grozi wielka epidemia koronawirusa, mówi rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar. 3 przypadki odnotowano właśnie we Francji. W Chinach tych przypadków jest ponad 1200, 41 osób zmarło. Jan Bondar mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że koronawirus nie jest tak groźny jak SARS, który zaatakował kilkanaście lat temu. Powiedzmy też, żeby nasi słuchacze jakby mieli obraz. To nie jest pierwszy koronawirus znany naukowcom. Mogą się zdarzyć takie przypadki w Polsce, natomiast nie ma tutaj powodu do paniki. Nie ma przesłanek, żeby mówić o jakiejś epidemii. Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego są informacje dla wyjeżdżających do Chin i powracających z państwa środka oraz dla personelu medycznego. Wdrożono też specjalne procedury na lotniskach. Jeszcze przez godzinę będzie trwać blokada Zakopianki. Mieszkańcy Krzyszkowic w powiecie myślenickim zablokowali jezdnię po 8:00. Ponad 100 osób wyszło na przejście dla pieszych i powoli spacerują w poprzek drogi. Domagają się budowy tunelu pod popularną trasą. Bezpieczeństwo! Bezpieczeństwo! Żeby było tutaj bezpiecznie, nie tak jak jest teraz. To przejście dla pieszych, wczoraj próbowałem przez nie przejść. Przepuścił mnie dopiero 16 samochód, który tutaj przyjeżdżał. Ale to nie samo przejście jest największym problemem. Problemem jest to skrzyżowanie, na które nie da się przejechać zgodnie z przepisami w zasadzie. Krzyżowice! Zakopianka! To mordercza! Krzyżkowic w stronę Myślenic trzeba przeciąć dwa pasy ruchu. Każdy wjeżdża jak może, gdzie ma miejsce i naprawdę dochodzi tutaj do bardzo niebezpiecznych sytuacji. 160 wydarzeń drogowych w ciągu 5 lat. Są tylko te zgłoszone na policję, bo niektóre nie były zgłaszane. Krzyżkowice są w tunelu! Krzyżkowice są w tunelu! Na drodze tworzy się spory korek. Policja kieruje auta na objazdy. Inauguracja Centrum Nauki, radiostacja transatlantycka dziś o 17:00 w podwarszawskich Starych Babicach. Nowa instytucja ma kultywować tradycję międzywojennej największej polskiej stacji nadawczej, która 17 listopada 1923 roku połączyła Polskę z wieloma miejscami na świecie. Pierwsza depesza za ocean została wysłana 17 listopada 1923 roku podczas inauguracji Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej. Prezydent Stanisław Wojciechowski skontaktował się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Johnem Calvinem Coolidge'em. Marzenia, które wówczas w głowach inżynierów i ówczesnych władz tego kraju się ziściły. Mówi wójt gminy Stare Babice Sławomir Sumka. Nawiązaliśmy łączność ze światem. To była też łączność nie tylko techniczna i łączność ze światem, ale też finansowa. Mieliśmy łączność z giełdą w Nowym Jorku i to było piękne. I do tych tradycji odwoływać się będzie Centrum Nauki Radiostacja Transatlantycka. Na początku planowane są działania edukacyjne i naukowe. Przyjazdu tutaj doktorantów z Politechniki Warszawskiej i spotkań tutaj w naszych szkołach i wykładów, zajęć prowadzonych dla dzieci. Miejscowe władze liczą, że zainteresowanie międzywojenną radiostacją przerodzi się w kuźnię technicznych talentów, a może małą Dolinę Krzemową. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum i na północy pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Na południu dość pogodnie. W Bieszczadach śnieg, na północy we znaki da się porywisty wiatr. W Zakopanem minus 1 stopień, w Bydgoszczy 2, w Rzeszowie, Krakowie i Poznaniu 3, w Warszawie, Augustowie 4, we Wrocławiu 5, a w Gdańsku 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tu są obozy śmierci, gdzie Żydów zabijają na miejscu. My mamy kontakty. My możemy panu ułatwić. To jest niebezpieczne, ale może się uda. Czy pan pojechał? No i naturalnie. W przeddzień rocznicy wyzwolenia Auschwitz wspominamy Jana Karskiego. Kurier Polskiego Państwa Podziemnego, człowiek, który próbował powstrzymać Holokaust, stał się bohaterem komiksów, filmów, spektakli teatralnych i powieści. Czy jest szansa, żeby usłyszał o nim cały świat? O tym porozmawiamy z dyrektorem Muzeum Historii Polski Robertem Kostrą i Ewą Juńczyk-Ziomecką z Fundacji Jana Karskiego. Zapraszam. W niedzielę tuż po 20:00 Kwestia Kultury. Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup Huawei Y7 2019 z czytnikiem linii papilarnych i obsługą dwóch kart SIM w wyprzedażowej cenie 549 zł, oszczędzając 90 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Widzicie się codziennie, ale za każdym razem to miłość od pierwszego wejrzenia. Co chwilę cię czymś zaskakuje, dlatego każdy dzień jest niepowtarzalny. Nowa Toyota CHR. Poznaj nowy napęd hybrydowy podczas dni otwartych 25 i 26 stycznia i poczuj moc 184 koni mechanicznych. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. By uniknąć nocnej wachty, sięgnij wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Świeżoznawcy Biedronki przykładają wagę do jakości. Świeżych pomysłów mają napęczki i wiedzę w każdym gatunku. Na ich dojrzałych decyzjach możesz polegać. Dziś z polecenia świeżoznawców soczyste pomarańcze deserowe. Tylko 2,49 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit 3 kg dziennie. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. W tę niedzielę sklepy są otwarte. Zapraszamy. Więcej świeżości w codzienności. Biedronka. Poznaj SUVy marki Jaguar, E-Pace oraz F-Pace. Tylko teraz w wyprzedaży dobrego rocznika 2019 pokrywamy za Ciebie opłatę wstępną w wysokości nawet 30 tysięcy złotych, a Ty płacisz niską miesięczną ratę i cieszysz się swoim nowym Jaguarem. SUVy Jaguar. Teraz bez opłaty wstępnej z miesięczną ratą od 1640 zł netto. Liczba samochodów ograniczona. Szczegóły na jaguar.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Jak najlepiej zacząć nowy rok? Skorzystać z najlepszej oferty Renault. Wybierz świetnie wyposażone Clio z rocznika 2019 i zyskaj nawet do 7000 zł z oponami zimowymi. Sprawdź też ofertę na inne modele Renault. Szczegóły oferty w salonach. Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Najlepsze z najlepszych. Bestsellery. W akcji zgarnij ratę gratis. Teraz w euro. Wybierz sprzęt z listy bestsellerów i nie płać pierwszej z 20 rat 0%. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6. W promocji za 2469 zł 5 groszy. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Błytumusa Warzekiłez. Rosza! Que está vieja y cansada, tempranito se levanta justo al cantillo de un gallo y al toque de mi guitarra. Ella se viste de blanco pa' la faena del día. Y antes de coger la calle pa' casa de su vecino, le pone un vaso de agua a la gente de su marido. Y pa' que nada le falte en el transcurso del día, saca su pañuelo rojo, un poco de agua. Aclara la vida. Dos, tres, tres gotas de agua bendita. Con agua bendita negrita, todos los males se te quitan. Dos, tres, tres gotas de agua bendita. Y un poco de hierba buena se cura las pesadillas. Tres gotas de agua bendita y se te aclara el futuro. Nunca te falta el trabajo y vas hasta el fin del mundo. Dzień dobry. Podmiotem lirycznym tej piosenki była Abuelita Luciana, czyli babcia Lucia albo babcia Łucja, jak kto woli, śpiewała Gloria Estefan i to o jej babci było. A babcia co robiła? Ano, leczyła różne rzeczy wodą święconą. Jak dziecko troszkę było na brzuszek chore, to brała ze specjalnej buteleczki. U nas też takie są właśnie teraz, z okazji tego, że księża się zbliżają po kolędzie, to przed kościołami buteleczkę można kupić, więc ze specjalnej buteleczki w Ameryce Łacińskiej też aplikuje się na palec kropelkę wody święconej i jak babcia posmaruje brzuszek, to zaraz przejdzie. Tak było w tej piosence. Tematem dzisiejszego wykładu będą dziadki. No, każdy ma czworo dziadków, tak się mówi. O babci i o dziadku można powiedzieć dziadki. No więc ja upchnąłem dwoje moich dziadków do jednej piosenki. Udało się taką znaleźć. Jej tytuł La Mujer de Antonio, czyli żona dziadka Antoniego. Babcia Łucja akurat w moim przypadku też. Cómo camina la gente cuando salen del mercado. La mujer de Antonio camina, sí. Cuando viene de la plaza camina, sí. Cuando trae la java camina, sí. La mujer de Antonio camina, sí. Cuando trae tomate camina, sí. La mujer de Antonio camina, sí. Por la madrugada camina, sí. Hablando mal de Machado, que te han puesto allí un mercado y te llenan la barriga. La mujer de Antonio camina, sí. Cuando viene de la plaza camina, sí. Por la mañanita camina, sí. La mujer de Antonio camina, sí. Cuando trae la java camina, sí. La mujer de Antonio camina, sí. Por la madrugada camina, sí. La mujer de Antonio camina, sí. Na imię jej było La Mujer de Antonio, czyli moja babcia Łucja, żona Antoniego. A Gloria Estefan wróciła po kilku latach w piosence do swojej babci Łucji. Otóż na strychu, robiąc porządki, znalazła stary zeszyt i okazało się, że to nie jej własny zeszyt, tylko pamiętnik babci, a w nim opisy szkolnych miłości z detalami, tak zaśpiewa, oraz babcine mądrości, przysłowia w rodzaju śpiesz się powoli, od przybytku głowa nie boli, kto wstaje rano, temu Pan Bóg daje i tak dalej. Buscando entre mis recuerdos había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna, resistencia ni cobre, a cada pajarillo, te juntas un idilio, a canas honradas, a nuestra puerta cerrada, a casa de tu hermano, no irá calavera, a cualquier dolencia, en remedio a la paciencia, a casa de tu tía, entrada por salida, a la cena y la cama, una vez se llama, no por mucho madrugar, amanece más temprano. seguía leyendo con calma. La tinta estaba borrosa. Quien creyera que la abuela desde joven tan jocosa. Voy a seguir sus consejos antes de que sea muy tarde. Bendición a todos los viejos, ya mi abuela Dios la guarde. En el país del cielo, el cuerpo es el rey. La cabra siempre busca palmate. En casa de herrero, cuchillo de pan. Al padre ahorrador, tío gastador. Quien le dan el pie, se toma la mano. A que le duele una muela, que le echan fuera. Aquel amor viejo, ni lo olvido ni lo veo. No por mucho madrugar, amanece más temprano. No, no. ¡Epa! A falta de mano, buenos a los pies, a buen capellán, mejor sacristán, al ojo del amo, importan caballos, hay que mucho tiene, ande bien, agua corriente, sana. Mucho madrugar, amanece más temprano. ¡Fuera! ¡Ay, nada! Y con esta me despido, espero tomes consejo de los refranes de abuela pa' que tú llegues a viejo. Ahí soy. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Naszym odpowiednikiem będzie komu, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. I wiele takich, których u nas nie ma, było w tej piosence. Zachęcam Państwa do nauki języka hiszpańskiego. A teraz przejdźmy do mojego dziadka, gdyż Gloria Estefan znalazła zeszyt babci na swoim strychu, a ja znalazłem na moim strychu w starych pudełkach radiowych taśmy z nagraniem dziadka i babci. Kiedyś usadziliśmy ich przy stole, żeby opowiedzieli. I najpierw było takie szpiegowskie nagranie, że babcia opowiadała, jak poznała dziadka, dziadek nie słuchał, potem na odwrót, a potem siedzieli razem i opowiadali sobie nawzajem różne historie, przypominając sobie brakujące fragmenty. Jakże piękne po latach odkryć coś takiego, ponieważ teraz urządzenie każdy ma w domu, nagrywające takie bądź inne. Zachęcam, żeby póki dziadkowie są z nami, nagrywać. A potem sobie to pociąć na jakieś kawałki i za 10 lat, jak się to odtwarza, to łzy radości płyną po twarzach. Myśmy na święta rozmnożyli tę płytę ciotkom moim i łzy radości płynęły po twarzach. Teraz mój dziadek wystąpi. No, taki jego odpowiednik meksykański. Jak oglądam okładkę tej płyty, to widzę normalnie dziadek Franek. Wąsiska. Przepiękne. Postawa wyprostowana. No wąs ułański, powiedzmy, tak? Oko bystre. Śmiech tubalny. Charakter wybuchowy. Coś po dziadku dostałem. Buty na przykład dostałem po dziadku. Dowcip dziadek miał. Fantazja kawaleryjska była u niego, a koncept jak u Zagłoby. No i gdyby śpiewał po hiszpańsku, to tak by to brzmiało. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Compromiso, compromiso, eso, ¡ajá! Ábranme cancha que quiero entre la raza cantar como se canta allá por mi región. Traigo la fama de bronco y mujeriego y yo nunca lo niego, pues tienen la razón. En los amores soy bien correspondido y en eso sí les digo, no hay nadie como yo. Soy el azote de todos los malditos, pero con los amigos soy puro corazón. Yo soy norteño, yo soy norteño. Soy de esa tierra donde ha nacido Dios. Soy de los hombres que no hacen mucho ruido, pero cuando hay motivo demuestran su valor. Sí, señor, arriba el norte, puro Chihuahua. Esos fulanos con aires de valiente, que tengan muy presente que soy hombre de ley. Tengan cuidado que en 10 duelos a muerte, para mi buena suerte, no sé lo que es perder. Adiós palomas, me voy, ya me despido, les dejo mi cariño, les dejo mi canción. Adiós a todas, no quieran ir conmigo, no sigan mi camino, que no sé a dónde voy. Yo soy norteño, yo soy norteño. Soy de esa tierra donde ha nacido Dios. Soy de los hombres que no hacen mucho ruido, pero cuando hay motivo demuestran su valor. No wykapany dziadek Franek po prostu. Jak już mu się z głowy kurzyło na którymś weselu, to stawiał sobie wtedy zwyczajowo szklankę wody na głowie, wchodził na stół i nie uroniwszy kropli potrafił przetańczyć polkę całą, a jeszcze porywał babę jakąś do tego. A gdy miał lat 70 bądź coś koło tego, to jeszcze na bazarze pobił i obezwładnił złodziejaszka, młodszego od siebie o 50 lat. A 50 lat wcześniej wywracał, a tak dla sportu na polu, byczki. Brał za rogi takiego byka, 300 kilo, 400 kilo, 500 kilo i tak się z nim mocował i mocował, patrzył mu w oczy, a potem łokciem za te rogi i trach na ziemię. No właśnie, takich mężczyzn brakuje. I ogólnie współczesność jest rozmiękczona i rozlazła. I jakoś tak się zamieniamy rolami i już się nie możemy zorientować, czy ja mam być po babskiej stronie, bo to jest mądre, żeby garków pozmywać trochę, czy może po męskiej stronie kobita powinna być, bo to właściwie, no chłopa nie ma, to se sama kram na prawie. Chciałoby się czasami usiąść i takiej taśmy z normalnym dziadkiem i babcią posłuchać. Pełne mądrości starych ludzi, uporządkowanych wedle innego wzorca. Jak człowiek starców słucha, wtedy sam mądrzeje. I ślady tego widzimy w piosenkach przeróżnych. Teraz amerykańska piosenka. Grandpa, tell me about the good old days. Dziadziu, opowiedz o tych starych czasach, kiedy ojcowie nie zostawiali dzieci, bo w ogóle nie było takiej opcji jak rozwód. Opowiedz mi jak bajkę, że już nie jestem sama z tą trójką dzieci. Grandpa, tell me about the good old days. Grandpa, tell me about the good old days. Sometimes it feels like this world's gone crazy. Grandpa, take me back to yesterday, when the line between right and wrong didn't seem so hazy. Lovers really fall in love to stay, stand beside each other, come what may. Promise really something people kept, not just something they would say. Families really bow their heads to pray, daddies really never go. Tell me just don't know. And Grandpa, let's wander back into the past, then paint me the picture of long ago. Lovers really fall in love to stay, stand beside each other, come what may. Promise really something people kept, not just something they would say and then forget. Families really bow their heads to pray, daddies really never go. Dziadziusiu, opowiedz o tych starych czasach, jak wyście z babcią chodzili ze sobą na zawsze, a nie tylko na tę pierwszą klasę, drugą klasę albo na tę jedną dyskotekę. We call it progress? I don't know. Zaśpiewała w piosence artystka z duetu The Judds, mama z córką, dlatego tak ładnie mają skomponowane ze sobą głosy. We call it progress. Mówimy, że następuje postęp. I właśnie komentarz nawet bez rymu. I don't know. No coś właśnie nie wiem. Czy ten postęp to jest postęp, czy regres. Proszę Państwa, mój dziadek Franek dostanie za chwilę piosenkę. Dziadek jest w niebie, więc to nie jest żadna kumoterka szczególna, za którą można by mnie ukarać. Piosenka będzie nosiła tytuł Dziadziusiowi poświęcam, Canción pa Abuelito. Zaśpiewa ją artysta zagraniczny, a dziadek Franek dostanie ją nie dlatego, że dzień babci i dziadka, tylko dlatego, że dziadek Franek ma imieniny. Świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. Te canto a ti, abuelito. Yo te canto a ti, abuelito. No proszę, jak ślicznie. Pojawiało się abuelito i do rymu en cielito, czyli o dziadziusiu, który jest w niebku albo w raiku. Oni uwielbiają zdrabniać, jak chcą wyrazić serdeczność wobec jakiejś osoby, to zdrobnią wszystko w zdaniu, nawet coś, co się normalnie u nas nie zdrabnia, bo by do głowy nie przyszło komuś, że w raiku można być zamiast w raju. U nas raj jest podniosły, a tam jest taki oswojony, taki jest kochany, taki no nie malutki, tylko właśnie taki słodziutki. I za co dziękował artysta dziadziusiowi swojemu? Za to, żeś mnie wyuczył, jak należy pracować, jak się nie należy poddawać, jak pokonywać strach i nieśmiałość i za to, że mnie nauczyłeś, jak mimo nieszczęścia zachowywać radość. To może teraz o pracy, bo dziadek no szedł co rano do kopalni, a potem wracał i jeszcze miał siłę na dzieci i wnuki. Working in the coal mine. Working in a coal mine, going on down, down. Working in a coal mine. Oops, I got slipped down. Slipped down 5 o'clock in the morning. I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Working in a coal mine, going on down, down. Working in a coal mine. Oops, about to slip down. Working in a coal mine, going on down, down. Working in a coal mine. Oops, about to slip down. 'Cause I make a little money. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Working in a coal mine, going on down, down. Working in a coal mine, oops, about to slip down. Working in a coal mine, going on down, down. Working in a coal mine, oops, about to slip down. 5 o'clock in the morning, I'm already up and gone. Jedna pani pisze tak. Cóż za seksowny głos. Grypsko pana dopadło? Proszę pani, jakby grypsko mnie dopadło, to tak wyglądał. O tak się wiedzę. Grypsko to jest choroba śmiertelna w niektórych przypadkach, więc nie. Dopadło mnie normalne resfriado, czyli się roztemperaturował w tłumaczeniu dosłownym, więc albo przeszedł w zimnicę, albo w gorączkę. A z drugiej strony katarro mnie dopadło i to państwo słyszą. Stąd ten seksowny głos, że nos nie drożny. Proszę państwa, spracowane kubańskie dziadki wejdą teraz na scenę. 5 starszych, bardzo zmęczonych życiem panów, którzy, 5 powiedziałem, tak, razem mają ponad 500 lat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O, amorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tú, cielo azul, no y oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, a contemplar tu ardiente sol, tu canto lleno de verdor, siento en el tiempo aquel que se fue. Primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tú, cielo azul, nublaré el llanto? Susurro del palmar y se oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, a contemplar tu ardiente sol, tu campo lleno de verdor, siento en el tiempo aquel que se fue. Kubańskie dziadki śpiewały. I teraz też zaśpiewają kubańskie dziadki. Tylko te już nie mają razem 500 lat. Quiero yo To były kubańskie dziadki ze swoją panią przedszkolanką. No wnuki, albo wnuczęta, jak kto woli, czyli dziadki. Jakie to szczęście, że w radiu obowiązuje gramatyka, natomiast ortografia nie. I można sobie zrobić takie coś, że dziadek przez D i przez T będzie pełno dziadków, przepraszam, i nikt się nie zorientuje w różnicach. Jeszcze jedna grupa mała amerykańskich dziadków. Dzieci. Natomiast wcześniej taki cytat. Wczoraj też tak frywolnie sobie opowiadałem o moim dziadku. A w nocy, kiedy spałem, przyszedł i dostałem solidne OPR. Powiedział, że kiedy przejdę przez te drzwi na drugą stronę, to mam patrzeć pod nogi, co bym się nie potknął przypadkiem i guza sobie nie nabił. Proszę pana, mój dziadek to mi się na szyję rzuci jeden, a drugi we mnie rzuci swoim szklanym okiem, o którym opowiadam całe długie skecze, bo dziadek rzeczywiście szklane oko miał i wyczyniał różne cuda. Na przykład puszczał to oko do szklanki. Co nas bardzo cieszyło wszystkich, kiedy byliśmy dziadkami jeszcze. Natomiast irytowało wszystkie dorosłe osoby dookoła, szczególnie płci żeńskiej, które z piskiem uciekały i miały wiele pretensji do dziadka. A potem jeszcze dziadek nam dawał cukierki przed kolacją, przed śniadaniem i przed obiadem. I też wszyscy mieli do niego pretensje. Oprócz dziadek. No more candy, no more cake, not but some good soul food. We don't need no breakfast, lunch or dinner. We can't wait for Halloween and Easter. We're gonna have a candy fiesta. We don't need no breakfast, lunch or dinner. Thank you. wash them hands and sit right down for dinner. Eat them potatoes and eat them chops. Now that's what I'm talking about. We don't need no breakfast, lunch, or dinner. Can't wait for Halloween and Easter. We're gonna have a candy fiesta. We don't need no breakfast, lunch, or dinner. Oh, yes, you do. We don't need no breakfast, lunch, or dinner. Well, y'all gonna eat this breakfast. We don't need no breakfast, lunch, or dinner. Oh, come on. We don't need no breakfast, lunch, or dinner. I'm not playing, though. Come here. We don't need no breakfast, lunch, or dinner. Don't make me come in there, no. We don't need no breakfast, lunch, or dinner. Stop, wait a minute. We don't need no breakfast, lunch, or dinner. No i mamusia oczywiście i babcie wszystkie protestują, a dziadek i tak rozdaje czekoladki i dzieci go kochają. Mam zęby? Mam, więc niech się mama nie martwi, że dziadek dawał nam cukierki przed obiadkiem, bo te zęby, które się zepsuły od cukierków, już dawno wypadły jako mleczne, a potem dziadek przestał, a myśmy przestali w ogóle brać cukierki, gdyż nie lubiliśmy cukierek, lubiliśmy sobie jabłka wziąć od księdza proboszcza przez płot, w czym dziadek też pomagał. Proszę Państwa, skończyły mi się dziadki w piosenkach. Otwieram słownik hiszpański, szukam jakichś wykrętów, jakichś uzasadnień, no i co znalazłem? No dziadek do orzechów niestety w żadnej piosence nie występuje. Dziadów natomiast znalazłem paru. Mendigo viejo, czyli taki starzec albo dziad, żebrak, tułacz, niekoniecznie pogardzany. W Europie on jest pogardzany i nam się kojarzy z dziadkiem śmietnikowym. A tam, jeżeli ktoś jest przez los zmuszony być dziadkiem śmietnikowym, to spotyka się z pomocą od innych, bo ci, którzy patrzą na jego zbliżanie się do śmietnika, odczuwają taki odruch, żeby natychmiast mu pomóc. Tak działa Ameryka Łacińska. I posłuchajmy teraz właśnie, jak sobie śpiewa pod nosem zmęczony życiem dziad na wozie. Nació esta lamentación, al vaivén de mi carreta, nació esta lamentación. Compadre, oiga mi cuarteta, no tenemos protección. También de sol a sol, trabajo de enero a enero y también de sol a sol. Y qué poquito dinero me pagan por mi sudor. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup robot odkurzający Roomba z aplikacją iRobot Home z możliwością obsługi smartfonem w wyprzedażowej cenie 1099 zł i oszczędź 100 zł. A kupując 55-calowy telewizor Panasonic 4K z technologią OLED gwarantującą idealne kolory w wyprzedażowej cenie 5499 zł oszczędzisz 1500 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.